Musel auru uznat, byla to legitimní magie. Musel tedy uznat i svůj verdikt, byl pro Orlene ten nejlepší. Ale co potom znamenal jeho sen? To mohlo znamenat jediné, že byl pro ně nevhodný, asi tak jako ten mrtvý muž tam venku. Čemu měl věřit? Tvoje aura se kalí, řekla Orlene. Přemýšlíš nad tím, že odejdeš. Norton začal potichu. Nevím, co je správné. Chytila se jeho ruky. Oha, Nortone, prosím. Nemohla bych zůstat dnes v noci sama, když jsem viděla tamto. Zjistil, že nebyla nikdy vystavena násilí nebo smrti a tak nebyla zvyklá se s tím vyrovnat. Samozřejmě, že byla několikrát vystrašená. Nebyla to nejlepší doba na opuštění. Přijeli do domu. Jak se za nimi zavřely dveře, tak se Orlene otočila a pažemi ho pevně objala. Přivinula se k němu a dlouze ho políbila. Normálně se hodně ovládala, ale teď ztratila veškerý stud. On ji držel, protože nemohl dělat nic jiného. Norton vždy rád pomáhal lidem a teď ji nemohl připravit o svoji společnost a podporu. A nebo mohl. Musel se sám sebe ptát. Po chvíli relaxovala. Vysvlékla se a odešla do koupelny, aby se dala do pořádku. Už nikdy nebudu jíst zmrzlinu, řekla, když odcházela. Zmrzlina. Předsevzetí z pocitů. Jedla ji těsně před nehodou. Nelogické spojení, ale fungovalo emocionálně. Sám neměl pocit, že by musel jíst hodně zmrzliny. Nebo chodit nakupovat. Vy jste spolu bojovali. Ozval se Gawain, když se objevil. Slyšel jsem ji plakat. Tos neviděl. Odsekl Norton podrážděně. Ne, nebyli jste vidět z vedlejší místnosti. Mohu chodit skrz zdi, ale nemohu skrz ně vidět. Všechno, co jsem mohl dělat, bylo poslouchat ty zvuky. Neprali jsme se. A co tedy? Co s tím máš ty společného? Co já s tím mám společného? Odpověděl Gawain. Tohle je můj dům a ona je má žena. Žena, kterou si nikdy nepoznal a ani teď ji nemiluješ. Dobrá, jsem duch. Co by to mělo za smysl, kdybych ji miloval? Duch měl pravdu. Zvráceně, ale trochu to Nortonovi ulehčil. Cokoliv ale s Orlene dělal, nemusel Gawain vědět. Viděli jsme, jak zemřel muž. To jej vyděsilo. Gawain se už klíbl. Já viděl mnoho mužů umírat. Já sám jsem mrtvý. Mrtvý v mnoha významech. Už vidím, proč měla tolik problémů v tebe věřit. Nemá ráda smrt a nechce ji blízko sebe. O tom měla přemýšlet už před svatbou. To nebylo její rozhodnutí o nic víc než tvoje. Muži se obvykle žení pro sex appeal, ale ženy spíš pro pocit bezpečí a ochrany. Je to přirozenost lidského druhu nebo naší ekonomie. Kdyby byly ženy těmi hlavními živitelkami rodiny, mohly by se vdávat z jiných důvodů a kdyby muži neměli lepší zabezpečení než od žen, tak by to bylo taky jiné. Jsem si jistý, že by si vzala živého muže, kdyby měla možnost výběru. Dobře, ale neudělala to. A teďka má nějaký úkol a ty taky. Nechci čekat v limbu navždy. Řekni jí, že nezůstaneš, když to nebude dneska. Určitě na to přistoupí, nebo zůstane sama. Neudělám nic takového. Řekl Norton nazlobeně. Není přece kus masa. Ona je matkou mého dědice. Není tu, aby kohokoliv obskakovala. Teďka je přichystaná, mohl bys jí to udělat do hodiny, kdybys. Poslouchej, Gawaine, nikdy jsem nenutil ženu, nikdy v životě. A nechci nikdy získat tu zkušenost v situaci, jako je tahle. Ne, ty jenom poskakuješ po mém domě a plýtváš mou pohostinností. K čertu s tvou pohostinností. Zakřičel Norton. Požádal si mne o službu. Nikdy jsem nepomyslel, abych od tebe něco vzal. Tak udělej, co je třeba a odejdi. Zařval na něho pro změnu duch. Odejdu hned teď, jestli tě to potěší. Můžeš si najít jiného, který to pro tebe udělá a rád. Duch se stáhnul, obrazně i opravdově. Říkal jsem ti, že je vybíravá. Musíš to být ty, tím si nejsem tak jistý. A kdyby, je to její výběr a ne můj nebo tvůj. Ale Gawain opět zmizel. Orlene stála ve dveřích v šedém plášti. Opět Gawain. Norton pokrčil rameny. Nesmím ho nechat provokovat. Myslím, že má důvod. Chce svého dědice. Ano, ale přehlíží sociální aspekty. Připlachtila k němu. Nortone, za prvé přiznám se. Sledovala jsem tvoji auru. Zářil si, ale nebyl si vázaný a ten duch zatřásla se. Ale od té doby jsem sledovala tvou auru. Když jsi s ním mluvil, měnila se, jak jsi reagoval. Není to detektor lži, ale záře je mimo tvou kontrolu a tak mi ukazuje, jak se cítíš. Když jsi mluvil, šlo to rychle dolů. Ty jsi neblufoval. Nejsem ihář, souhlasil Norton. Chtěl po mně, abych tu byl jako najatý hřebec a pak abych odešel. Myslím, že jsem mohl předtím, než jsem tě potkal, ale teďka už nemůžu. Já vím, řekla měkce. Opravdu chceš dělat jenom to, co je správné. Ano a asi odejít teď hned. Ne. Zakřičela. Nortone, prosím ne. Řekla jsem ti, že tu nemůžu zůstat. Ale tak tu zůstaneš sama už zítra, když to udělám, jak to chce on. Gawain je idiot, vyprskla. Neví ty základní věci o početí. Nebyla bych pregnantní, i kdyby mě oplodnili uměle už dneska. Není to záležitost jednoho měsíce. A i kdyby byla, tak není jistota, že to poprvé vyjde. Jediná cesta, jak si být jistý, je chodit na testy a to může zabrat několik měsíců. Norton rozhodil rukama. Máš pravdu, samozřejmě. Jsem takový blázen jako on. Řekni mu to teď hned, řekla. Jeho námaha to jenom protahuje. Dám vám 2 minuty, ale to znamená, že bych tu zůstal několik měsíců, řekla. Máš něco proti? Ne, řekl překvapen svými pocity. Tak mu to řekni. Pak už do tebe nebude rýpat a my budeme mít klid. Otočila se a odešla. Gawain se znovu objevil. Slyšel jsem, řekl. Ona má pravdu. Dobrá, budu cestovat kolem světa. Ty tu zůstaň, jak dlouho uznáš za vhodné. A co moje příživnictví ve tvém domě? To jsem řekl ve hněvu. Omlouvám se. Chci, abys tu zůstal. Norton vzdychl. Jo, ale nejdřív tě naučím, jak zabíjet draky. To má být má odměna, řekl Norton. Ale my nevíme, jak dlouho to potrvá, než s tím budu hotový. Jako odměnu si vezmu ubytování a jídlo, jo. Gawain se zasmál a zmizel. Vrátila se Orlene. V pořádku. Ano, souhlasí. Odešel. Jsi si jistý? No, nemůžu si být jistý. Řekl, že odchází na cestu kolem světa. Myslím, že si uvědomil, že jeho záměry půjdou lépe, když tady na chvíli nebude. Ano, nikdy jsem se nesmířila s myšlenkou, že mě někdo pořád sleduje. Ale nakonec. Nemůže s tebou být v jedné místnosti a nemůže vidět skrz zdi. Takže, když dobře zavřeš, to je jenom provizorní řešení, řekla. Já, pravda je, že se mi to neříká lehko, chceš to udělat teď. To bylo v podstatě to, co Norton potřeboval. Překvapil ale sám sebe a stáhl se. Teď není ta správná doba. Špatný, ty to nechceš dělat jenom ze zábavy. Norton odpověděl. S jakoukoliv jinou ženou, kdyby vypadala jako ty, bych byl rád. Byl předtím. Ale tohle není zábava. Je to obchod. Nejsem oprávněn dělat to jinak. Proč ne? Norton sklopil pohled. Protože si tě nikdy nemůžu vzít. Chceš toho příliš moc? Ano, domnívám se, že chci. Nikdy jsem to nechtěl, ale teď. Obešla místnost. Myslím, že to mě odradilo od těch jiných mužů, kteří sem přišli. Oha, pravda je, že jejich aury byly nízké, ale i kdyby někdo svítil, nelíbilo by se mi to, protože všechno, co chtěli, byl svobodný sex. Nejsem prostitutka a i kdybych byla, tak bych to nedávala zadarmo. Nemůžu být s mužem, který se nestará. Ale muž, který se stará, to nebude chtít takhle. Podívej. Řekla náhle. Mnoho mužů má svou milenku, která netouží po sňatku. Protože milenka zná jen čistou lásku. Co je legální, není vždy módní. Proč bys měl odejít kdykoliv? Jsem tulák. Nikdy jsem nezůstal dlouho na jednom místě. Ale co když bude žena cestovat s tebou? Ještě to žádná neudělala. A ty jsi vázaná k tomuto domu. Ne, já jsem vázaná k produkci dědice tohoto domu. Potom můžu cestovat s kýmkoliv, kamkoliv. Co je to za vtip? Známe se ani ne jeden den. Samozřejmě, že by to asi hned neklapalo, řekla rychle. Pouze tě chci přesvědčit, že bys mě mohl milovat, kdybys chtěl. Já vím, že já tě mohu milovat. Bože, prosím o milosrdenství, řekl pomalu. Myslím, že chci. Něco mu podávala. Dám ti toto, jako důkaz mé lásky. Podíval se. Byl to prsten ve tvaru malého zeleného hada. Hlava byla trochu zvednutá a sloužila za drahý kámen. Oči zářily, asi to byly drahokamy, ale já nemám nic, co bych ti dal. Ale ano, máš. Dej mi sebe, tohle to mělo aspoň trochu smysl. Ona byla vdaná žena a tak se mu v podstatě nemohla dát. Ale on se mohl dát jí jako společnost nebo cokoliv. Ona měla mrtvého muže a chtěla teďka živého. Nějakého, který by se o ní postaral. Přijal její prsten a dal si ho na levý prostředníček. Padnul mu skvěle a byl velmi pohodlný, jako by byl udělán přímo pro něj. Teď řekla Orlene, nemá to žádnou logiku, přerušil ji. Já vím. Dělej se mnou, co chceš. Zasmál se. Vzal ji do náruče a odnesl ji do pokoje. Tam ji políbil a posadil ji ke skládačce. Chtěl bych kousek, ženo. Usmála se. Rozkaz, pane. Začali pracovat na skládačce. -3. Thanatos. To, co následovalo, bylo skoro jako líbánky. Zprvu se milovali velmi často, pak se spokojili s příjemnou rutinou. Dokončili skládačku a začali jinou. Obcestovali obrovské panství. Bylo hodně bohaté, s několika domy v různých částech města, částí zastřešeného parku a soukromým vysílačem v podzemním podlaží. Zahrnovalo několik prvotřídních sportovních klubů. Gawain vlastnil uzavřený tenisový kurt a stůl v restauraci. Gawain nikdy nehrál tenis, byla to jenom investice nějakého neznámého finančního experta, který se staral o Gawainovu pozůstalost. Ale Norton trochu tenis uměl a Orlene ho taky nehrála poprvé. Ani jeden z nich nebyl profesionál, ale bavili se hrou spolu. Norton byl zdravý muž a Orlene byla pěkná mladá žena, zvláště při troše sportovní námahy. Nebyl tam přímo bod zlomu, ale nebylo to dlouho a Norton věděl, že je zamilovaný. Orlene nikdy neřekla přímo, že ho miluje, ale on tomu tak rozuměl, byla věrná svému manželství s duchem. V každém dalším smyslu byla Nortonova. Připravovala jídlo jako dobrá hospodyně, jezdila s ním přes park, vzrušená, když ulovila nějaký pěkný snímek a sdílela s ním v noci jeho spací pytel. Kdyby předtím našel takovouhle ženu, určitě by se s ní oženil. Dokonce se i několikrát pohádali, ale nikdy nepadlo ani slovo o tom, že by ji měl opustit. Byli svoji ve všech směrech, kromě jména. Prsten, který mu dala, nebyl jenom obyčejná tretka. Byl to magický prsten. Ale ona mu odmítla říct, v čem spočívá kouzlo. Ženy potřebují mít nějaké tajemství, dobírala si ho. Až tu nebudu, bude ti mě ten prsten pořád připomínat. Zaujalo ho to, ale několik věcí ho od řešení té hádanky odrazovalo. Za prvé, Orlene ho nechávala zaměstnaného společenskými záležitostmi. Navštívili nejmodernější hološlehy, zašli si zaplavat v Bestíži a navštívili venkovní panství na Venuši, není divu, že Orlene nazbírala výborné, čerstvé venušské houby na večeři. Což bylo ale méně působivé, než očekával, protože venušské pokoje byly jenom další kanceláře s jednoduchou terasou s pohledem na děsivé bouře na povrchu. Bylo by těžké říct, že to byla jiná planeta, kdyby se trochu nezměnila gravitace. Když už neměla Venuše co dalšího nabídnout, Orlene ho začala dráždit ukazováním částí jejího nádherného těla a on to musel z povinnosti, ale i z potěšení pozorovat. Ale přišla chvíle, kdy ona spala a on byl vzhůru a vzpomněl si na prsten. Teďka tu byla šance. Chytil prsten palcem a ukazovákem, aby ho sundal a přišel na druhý problém. Nechtělo to jít dolů. Nebyl mu těsný, v podstatě mu byl tak akorát, že si toho nebyl ani vědom, ale mělo to stisk, když se ho snažil sundat. Čím silněji táhl, tím pevnější byl stisk. Nešlo s tím ani otáčet. Šel do koupelny a namydlil si prst, mydlinky trochu působily, dokud je neumyl vodou, ale ani tak prsten nepovolil. Zkoušel držet kůži na prstu napnutou, takže po ní prsten musel klouzat, ale ani to nepomohlo. To musí být přilnavostní kouzlo. Ne, není, řekla mu za zády Orlene. Provinile vyskočil, nebyl připraven na to, že vstane. Špehovala jeho nepohodlí, smála se radostně a vyžádala si polibek. To bylo několik dní předtím, než na prsten myslel znovu. Tentokrát navštívili doktora, aby jí udělal týdenní prohlídku. Jedna z podmínek svatby s duchem byla, že musí být bezpodmínečně zdravá, takže je schopná porodit zdravého dědice. Byla vybíravá ve všech svých povinnostech. Norton měl pro sebe v čekárně chvilku času. Pozoroval prsten. Malá drahokamová očka kovového hada vypadala, jako by si ho taky prohlížela. Tak ty teda zůstáváš se svým pánem, poznamenal. Je tohle to celá tvoje magie. A pak se málem svalil z křesla. Prsten se dvakrát pohnul a jemně stisknul jeho prst. Norton byl sám, ale měl strach, že lékařská místnost je pozorována. A tak, jako by byl ve společnosti, zkrotil své reakce. Možná, že si ty stisky vymyslel. Tos udělal ty. Zeptal se tiše prstenu. Přišlo jednoduché stisknutí, silné, ale přitom jemné. Tady se něco dělo. Ty mi rozumíš. Jeden stisk, stisk a povolení, krátký, ale jasný. A stiskáním odpovídáš na otázky. Jeden stisk. Jeden stisk pro ano a dva pro ne. Stisk. Děláš někdy i tři stisky. Stisk. Kdy? Tentokrát to byly tři stisky. To není odpověď na mou otázku. Zašeptal. Co to znamená, když děláš tři? Stisk, stisk, stisk. Norton přemýšlel. Na to se podívejme, odpovídáš ano nebo ne. Znamenají tři stisky, že nemůžeš odpovědět ano nebo ne. Stisk. Takže tři znamenají, i když nevíš, i když nemůžeš odpovědět ano nebo ne. Stisk. A když se tě nezeptám ano ne otázku, tak odpovědí budou tři stisky. Stisk, stisk, cože? Co to znamená? Bylo to ne, ale byla to odpověď na ano ne otázku se třemi stisky. Norton přemýšlel a pak zjistil, že tomu nerozumí. Když se tě zeptám otázkou, jejíž odpovědí je nějaké číslo, bude počet stisků to číslo. Stisk. Jako třeba, kolik je 3×7. Stisk. Myslel jsem, dej mi otázku na tu odpověď. Byla chvilku pauza a pak tři stisky. To není odpověď, prstene. Co se stalo? Stisk, stisk, stisk. Oha, ty myslíš, že jako nejsi dobrý v matematice. Stisk. Norton se usmál. Každý máme svoje chyby. Za to se nemusíš stydět. Ale počítat trochu umíš. Stisk. Kolik mám prstů? Prsten stisknul 10× Norton se znovu usmál. Prstene, myslím, že ti teďka trochu rozumím. Máš ještě nějaké vlastnosti? Stisk. Ale nemůžeš mi prostě říct, jaké? Stisk. Ale když budu hádat, řekneš mi. Stisk. Velmi dobře. Norton znovu přemýšlel. 20 otázek nebyla nikdy jeho nejoblíbenější hra, ale teď si byl jistý, že odpověď dostane na nekonečný počet otázek. Bylo to vzrušující. A pak se vrátila Orlene a on toho musel nechat. Ještě nejsem těhotná, řekla. Zbytečná námaha. Nevím, jestli mám být zklamaná, nebo mám cítit úlevu. Chce tě vidět. Mě. Zeptal se vyděšeně. Stisk. Toho vyděsilo znovu. Zřejmě, jak teď evokoval prsten, tak on odpovídal na každou otázku, kterou zaslechl. Aby byla jistota, že si plodný, řekla Orlene. Oha. Samozřejmě, že to byl divný požadavek. Co kdyby byl neplodný? To by byl konec jejich vztahu. Běž dovnitř, řekla. Ona tě chce vidět. Ona. Stisk. Orlene se usmála. Snad sis nemyslel, že bych věřila mužskému doktorovi, nebo jo. Ale já bych radši doktora. Chyba, řekla zlomyslně. Udělala k němu krok a jemně ho políbila na rty. Užij si to. Jech, jistě, souhlasil nazlobeně. Doktorka byla přísná žena v nejlepších letech. Svlékni se, synu. Podívejte, já. Vyloudila studený úsměv. Chtěl byste radši, muže doktora, abyste ochránil svou ctnost. Ne, děkuji. Ale, je to jenom rutina. Věřte mi, mladý muži, už jsem to viděla několikrát. Asi jo. Norton už nad ničím nepřemýšlel, ve svých pozdních 30 tak mladý. Ale už si z toho nic nedělal. Potlačil všechny zábrany a svlékl se do spodků. Udělala normální prohlídku, měřila teplotu, tlak, uši, jazyk, svaly, hlas a cokoliv si ještě dokázala vymyslet. A přišla ta trapná záležitost. Teďka spodky, prosím. Zatnul zuby a poslechl. Stejně by každá žena měla protrpět prohlídku mužským doktorem, aby byly potom hodnější. Chytla ho v podbřišku a řekla. Zakašli. Zakašlal a pak ještě jednou. A pak vytáhla gumovou rukavici. Ohněte se, mladíku. A chyťte se rukama stolu. Nemáte nějakou modernější cestu, jak byste? Takhle je to mnohem větší zábava, ujistila ho. Znova ustoupil. Doktorka si namazala rukavici tukem a udělala mu, co doktorky mužům dělávají. Hej, vydrž ještě. Uchovávám vzorky. Za chvíli si odnesla ušpiněnou skumavku do laboratoře a jemu dovolila, aby se umyl a oblékl. Všechen ten poplach jenom, aby se vědělo. Prstene, zeptal se ohromen svým nápadem, jsem v pořádku. Stisk. Všechny ty trapasy si mohl ušetřit. Ale doktorka by asi nevěřila prstenu. Když přišla z laboratoře, Norton zjistil, že měl prsten pravdu. Byl plodný. A pak se divil, jak to mohl prsten vědět. Fakt, že mohl reagovat na otázky, neznamenal, že byl vševědoucí. Magie se vyskytovala v mnoha formách a stupních. Vrátil se k Orlene, která potlačovala smích. Ty jsi to věděla, že je všechno v pořádku. Vinil ji. Samozřejmě. Jinak bys vůbec nesvítil. Tak proč si mě tam poslala? Snažila se mu to vysvětlit, ale smíchy nemohla mluvit. Proč skutečně? Dokonce i hodné ženy mají rady, když mohou muže trochu pokořit. Hledal, jak by se uklidnil. Vrátili se do víru činností, zahrnujících více úsilí, aby vyhověli duchovi. Bylo to týden předtím, než měl Norton zase možnost pohrát si s prstenem. Zatím věděl, jak se má prstenu ptát. Orlene si dávala staromodní pěnovou koupel. Dům měl sonické sprchy pro každou ložnici, ale na bublinkách bylo něco, co ženy přitahovalo. V podstatě by neměl nic proti tomu, kdyby si taky jednu mohl dát, ale jeho mužskost mu to zakazovala. Norton jakoby sledoval televizní zprávy naholo, ale místo toho mluvil k prstenu. Parlamentní postup, říkal hlas v televizi a hlava moderátora vypadala, jakoby byla přímo v pokoji a mluvila k Nortonovi. Satanistické skupiny připouštějí, že nemohou znemožnit právem veta jiným skupinám jejich rozhodnutí, ale doufají, že ukáží svou důkladnou přípravu a sílu. Jakýkoliv zlom v radě by, prstene, jak bych ti měl říkat? Zeptal se Norton. Máš jméno? Stisk, stisk, chtěl bys nějaké? Stisk, pak ti musím vymyslet jméno. Budu ti říkat Snin. Jak se ti to líbí? Stisk. Prsten měl viditelně radost. Dobrá, Sningu. Jsi zlá magie. Stisk, stisk, dobrá magie. Stisk. Prsten by klidně mohl i hát, kdyby byl zlý, ale Norton si to nemyslel. Orlene by u sebe nikdy neměla zlý předmět. To znamenalo, že tomu mohl věřit. Tomu. Sningu, jsi muž nebo žena. Stisk, stisk, stisk. Promiň, změním to. Muž. Stisk. OK, tak si on. Říkal si, myslím, že máš další schopnosti. Stisk. Zacílil na odpovědi. Co ještě umíš, je to něco, co děláš nebo čím jsi? Děláš. Stisk. Jsi. Stisk. Takže obojí. Stisk. To znělo pěkně. Jsi pohyblivý nebo pevný? Opět dostal obě kladné odpovědi. Můžeš se měnit. Stisk. Když tě o to požádám. Stisk. Dokonce, ukončil to vítězně, můžeš být živý had. Stisk. Teďka musel přijít na to, co za výhody to má pro majitele prstenu. V podstatě zjistil, že s ním může ožít, sjet mu z prstu. To, co musel udělat, bylo jenom požádat prsten, aby sjel dolů a sundání by bylo jednoduché a on ho zatím stupidně tahal z prstu násilím, prozkoumat okolí, vrátit se a stisky podat hlášení, co se děje. Norton chvilku přemýšlel a pak se začal ďábelsky šklebit. Běž a podívej se na Orlene, přikázal. Velmi zblízka. Prsten se změnil v jasně zelenou, slezl mu z prstu, spadl na zem a odplazil se do koupelny. S ním natažený byl jenom 5 palců dlouhý, ale živý byl až moc. Uběhla minuta. Pak se ozval výkřik. Za pár sekund se vrátil s ním a za sebou nechával bublinkovou stopu. Norton položil ruku na zem a had se mu stočil kolem prstu a skovověl. Viděla tě. Mokrý stisk. Zblízka. Stisk. Vykřikla, stisk,